الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم په وخت کې د دین شرح ډیره کمه وه، ډیره مختصره وه، او ډیره آسانه وه. دغه چې کله خبرې لګې وي او مسلې مختصرې وي نو بندیان په هغې باندې ښه پوهېږي، ډېر په اسانه باندې پوهېږي. او کله چې خبرې زیاتې شي، مسلې زیاتې شي، کتابونه هم زیات شي، بیا په هغې کې حق پیجندل ډیر ګرانی. قرآن او سنت د دین ټول انتظام دغه و. قرآن نازلې د واقعا مطابق او مناسب چې کله اس ضرورت په پیښ شو واقعیا به وشو. استغفر الله ربي. او صحابه سب وشو نایت به نازل شو، داوی مسلې حل به وشو، داوی شک جواب به وشو، او خلق تواډی رلوې تسلی حاصل شو. دغسی احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وقت په وخت باندې بیانې ده، د ضرورت په وخت کې. نو دین ډیر آسان په لږ وخت کې به خلق دین زده کو، د ټول ژوند لپاره به د یو ورځ سبق زده کو، هغه به د هغې د ژوند لپاره کافي وو. ناغ وقت پا هر حیثیت سر ډیر برکتیو لکا نبی علیہ السلام پا وقت کی خو دا قرآن دا حالو چی کتاب نو لیکل نو او کونو آغا پنیش حسابو چکمو خلقو لا خط ورتو او لیک ورتو ناغی بلیکو ولیکن دمر سهولیات خنو دمر کاغذونا پیجونا پیپری دانوی چاو ده کجورو پا پتونو باندی لیکو چاو ده سنور سپا تختو باندی دیواندی ده لیکلو سبا تمیلو شو ده آغی سحیثیتو خوالی رب العزت ویلی چی دغه وخت کې د قران عزت ډیر زیاتو قدر یې ډیر زیاتو ولی د جبرئیل امین نبا د نبی اسلام سره تراته او د نبی اسلام نبا د صحابه کرامو زړونو تراته نو کاغذ تاجت نو قلم تاجت نو سیت آجت نو سمرا سانو کارا گران شی چی ضرورتو نزیاد شی نا کار گرانی چی ددی ضرورت تی ددی ضرورت تی دزی ضرورت تی دناس تی ضرورت تی دکرسی ضرورت تی دمیز ضرورت تی دکاغذ ضرورت تی بس کارا گار گران شی نو او چې دا ضرورتونه نه نو کار آسان قران دا ډېر بهتر انداز سره ذکر کوي سورہ عنکبوت کې چې بل هو آیات بینات بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا قرآن خو آیاتونه ډیر واضح او په سینو دا خلق کیو چې غیلا علم ورکړ شوی اوتوا العلم ورته وی کوم خلقو سینو کې چې قرآن پروتو نو لاغیتا اهل علم وی جداو اهل علم سرازینا چیز فن نو پا دنیا کی نا صرفو نا نحو نا بیانو نا بدیعو نا معانیو او نا اصولو نا فقوا ایس نو تنن چکم مدونا امرووجا فنون دی علوم دی اڈیر لوے انتظام دے اڈیر لوے خرچہ پی کی گی اسے بے فیدی مخلوق پیسہ ہم لگی اور بے ضائع لگی چکم اصل مقصد دے آنشتا چکم علم آنشتا چکا قرآن و سنتو چلانا بلعزت ہوئی مداغا پا وقت کی خوبا قرآن د یوی سینی نبلی تا دبلی نبلی تا صحابہ و پدی باندی ری فخر کاو خوا چه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو دا سورت کهاب مریم دا دی سورتون پا حق کی ناو توی هن من تلادیم دا خو زمون زور مال دے ننوی مال خبری کواخا دیر و خوشحالو کدی بان زور مال دا مطلب چی دا خو زمون ذہن کی داس شوی دے چی ذہن سر ذہن شوی دے عقل سر عقل شوی دے علم سر علم شوی دے دا خو ندی دا خو زمون دا فهم نا او دا عقل نا او دا عداش نا چری ندی ما چرور و وقت تیرے دا ابیا خبر دیرے دا دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پو وقت کی دا قرآن یا نسخو لکل شوا دا ناشناکار دا غی سبب داو چې په یو قتال کې چې په امامه کې او دا وی پیغمبر سره دروغجن مسلمه کذاب دا سره جنگ ادا قوم ډیر مضبوط او ډیر لړاکا ډیر جنگیالي پاری کې ډیر صحابه کرام شهیدان شو چې شهیدان شنو چې داغی سنو که کم قرآنو ناغلار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفتا اوگر صدیق تا دا مشورا پیش کلا تا قرآن لیکل غاری زگا که بدا سی یو جنگ زمون خلق شهیدان کیگن دا قرآن بلوڑ شی دا خو پسینو کې پروت دی حضرت ابو بکر خو اول دی تغاړه نکی خودا پیزا سنگ دا سیو کارو کم چیا پیغمبر ندے کلے چکم کار پیغمبر نی کلے ہوتی کہنا بیدت نی او بیدتی کنا خوا انگا ہو بیدت پدی پی جنو خوا کنور سو کی پی جنی ہو کنا انگا پدی پی جنو چی پیغمبر یو کار ندکڑی آ بیدتی مزکا اوبا کریا ری دو چیسی نا بیدتو کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بو اتبیا بیا خبر کولا کولا ناخر دا وسی نا کلاو شوا او پوش په مطلب باندې چې دا خبر رښتیا ده او په دې پوښ چې قرآن باندې نظر واچو کنه بس چې قرآن کې به یو خبره داسې اشارتن راغلی وکنه بس هغه سره بیا عمل د بیزت نووته هغه سنت شو قرآن کی اشارہ شیوا سورہ قیامہ کی لا تحرک بھی لسانکا لتعجل بھی اے پیغمبر پاک دی قرآن باندی جبا بیا بیا مخوزوا تلوار مکوا چی تلوار کے پدی باندی قولی ان علینا جمعہ و قرآن اللہ ویدہ زمازی مواری دا چدا قرآن بازو جمع کوم او بیا بے استاد جبین خلقو تو بیانوم فیضا قرآناو فتبع قرآن بس چیغی دغا لفظ وارد چی جمعہو نپوشو چی جمعوال خودیر قسم دے یہ واضح پسینہ کی ندے نبس کسان کی نول ذ قران یو نسخه اولی کلا فاداس نسخه چری کی قریش لغتمو بنی تمیم لغت پکیم و د بنی خزاع لغت پکیم و د بنی مازن لغت پکیم و قسمه قسم مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین. دا ویل شي ډیر ځای و، دا سه ډیر ځایونه قران کې راځي کنه. بیا خاص کر سوره فرقان کې او دې سوراتونو کې ډیر آیاتونه چې بیا رستو کأنه جمالۃ صفر، نو کأنه جمالۃ صفر. دا به هم پکې وي، چا وداوي چا وداوي، خو خیر یو بل سره فشار نه کو د کاری په دې کنه ښه. نو دا څه نسخه واخه؟ بیا چې حضرت عثمان رضی الله عنه وخراغه هغه خلیفہ شو، او دین او اسلام ډیر لري لار، مصر فتح شو، یمن، عراق او شام، او پهل حضرات او بصره دا تاشقند او سمرقند سره لګیدلی دي، دا ملکونه فتح شو. نجی فتح کی دوانو صحابہ و پاغذے کی پاتے کی دکنا، ولی اگر خلق دی ایمان ناو دی اسلام نا نو خبر، نو خبر ناغی و تپاتشو ناغی و تو دی اسلام تعلیم ورکاو او قرآن بے اتخو، نو قرآن خواهی سرنو خو بس اسینا کے پروتنو بیانو بے اتخو. نو دغه وخت کې لګل بړ جوړ شو، ولی زکه یو به یو شانتی لسته چې ما ته خو پیغمبر داس ویلې، بل به بل شانتی لسته چې ما ته داس ویلې، نو اختلاف جوړ شو، دغې نه جګړې جوړې دي. حضرت حذیفه په عراق کې و، او هغه عثمان ته خط راولېږه رضی الله عنه چ ادرک هذه الامه، د دې امت حفاظت کا کنټرول یې کا، ځکه ډېر لوی اختلاف جوړیږي، هر یوې زمادات قراءت صحیح ده استادانه، بل وینې زمادات صحیح. یو چې سوره کهف وینې داسې وی چی وجدها تغربو فی عین حمیعت، نبلوی چنا وجدها تغربو فی عین حامیت، علیکا زمان دا سیده ابلوی نرستا سیده. هر لفظ کدا اختلاف جوش. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اغه نسخه د ابو بکر دغه د لور سره پراته وه، حفصه چې د نبی صلی الله علیه وسلم بی بی وه، هغه راوخته چې مونږ به بیا ته لا واپس کو، خو مونږ تینا نور لیکل کو ضرورت چډیر، هغه راوړه او حکم یې وکړ چې صرف د قریشو لغت راواخله، دا نور پرې ده چې جګړه ختم شي. نو نسخه یې ولیکل نو او گوتو باندې کنا و نسخی اولی کلی، ولی و سو بیوی کنا مصر یا و سو باوا و سو ملکون دی اوخ کدا سو بیوی، یمن بلا سو باوا، عراق بلا سو باوا، شام بلا سو باوا، آپ الار پسی نفحال سو با که یو یو نسخا پرکلا. دا دا اسلام دا اول وقت حال خواه چې په ملک کې د قرآن یو نسخه و بس، او رڼا یې څومره وه، برکت یې څومره و، او اصلاح څومره وه، دومره چې د حد نه زیاته اوس خو پنډونه پراته دي نو جوماتونو کې دي، مدرسو کې دي، کورونو خو لیکن رنا نشتا خلق تیار کی پراد خیر او برکت نشتا ولی زکا اسی دا تبرک دا پاره ای خیدی چو دور قرآنونا حدیاشو ادور ما شمان داو ایناو دا قرآن دا قرآن و ایناو آغاو چتی پو مطلب پویشی چلانا بولی دا سوی منتدی قرآن کی داغا امر صدی داغا نحی صدا داغا مقصد صدی دا دید نزول نا چدی نازل کرده دی دا خو نشتا کن خواه بس وی قرآن وی ختمی کرو دا الحمدنی پو انناس باندی ادراو ختمی کرو اکه دا ماناو دا مطلب تا پوستی نکن دا صورت او دا آیات دا مطلب تا پوستی نکن سبو پوشی جی چاو طویلی ندی کنا چه دیسا مطلب دی اغه واخه علم لګو خو نور یې زیاتو صحابه وی مونږه نبی صلی الله علیه وسلم نظر وځي پینځه آیاتونه زده کول مون ختمونه نه کولو پینځه آیاتونه زده کول چې هغه به مخز دکړو او دا غیر ټول خوا او شا او مالا او مالها به ځان به پوک بیا به نور زده کول تی نه کنه اغی پینزو آیاتون سربمون گولارو اون باقی که پورا سوچ و فکر کاو چه دی سمت لب دیکنه نداغا وقت که دی اسلام او دی دین شرح داو دیر مختصرا دیر آسانا بیا رستو زیاد شو عرصو دی قرآن نسخی سمرا زیاد شوی مختلفو طریقو سره ولیکل شوی هغه کې یو کار کو نو سنت پیغمبر چې یو کار کړی صحابو چې یو کار کړی دغه سي تابعین او تبع تابعین دغه دریو زمانو کې چې څه کار شوی نو په سنت کې حسابي اگر کنوے کار دے فاب سنت کی حسابی گی اگر تب عدت نشی ویلے یوا دیم چکڑے دے خوبدینیت باندے نا چدی کمونگا اجر او ثواب گنو دا ثواب کار دے نا دا یو ذریعہ دا د دین در رسولو د پاره دا خلقت یو فائدہ ده او دین نه دی دین و تنوایو نا اړیر سیزو نه دی کنه ها جمعتونه جوړ شو چې داسې د پیغمبر په وخت کې نو جوړ شوی نو بدعت نشو میرا پکی جوړ شو چې دا پیغمبر په وخت کې نو جوړ شوی عبادت نشو چټایانه او قالینونه او جنمازونه پکی واچول شو چې دا پیغمبر په وخت کې نو غو په خاور تندې لگاو دا عبادت نشو د قران تفسیرونه ولیکل شو چې دا پیغمبر په وخت کې نو احادیث اولی کلی شو چې دا ویلو من کړیو چې زمانہ به صرف قران لیکای غواړي بل سنا هغې یو خاص حکمت دا رستوی بیا عزت کړو ډیر کارونه وداسه ها نبی علیہ السلام پاول کې منع کړیو او بیا په اخر کې اجازت کړو ځکه اول کې دا غینه نقصان پیدا کیدو اول کې دا وی نفسات پیدا کیدو سبب د شر ګرځیدو او چې کله وخت تیر شو او رستو بیا لکه ویلیو کنا چې زیارتونو لبانه ده منا کړیو کنا ولی خلق نپویدنو لکه اوس چې څنګه زی په دین نیت بتلو چې مال اولاد را کی مال مال را کی مال مرض خو کی مال ده نمنه کړو او کله چې پوښو او د زیارت طریقې زده کړه نو بیا وی الا فزوروها زئوس د دریو مطلبونو لپاره چې بنا تذکر الموت وتزاهد فی الدنيا مرګ بد ته یاد شي دنیا نه بمزړه تور شي هغه لپاره دعا وکه محتاج دې دا څه ډیر کارونه وکړه سمرا ولی کلیشو دیتا ویدات نو آیو زکا دا دین نده دا دین اسباب دی لورد سپیکر نو اوستشتا دا دین اسباب دی سمرا چه وسائل لی او اسباب دی اگر کار سمرا زیاد شیه نوی نوی رو دی ناوی تا ویدات نشی ویلی زکه دا دین نشی ګڼلې بلکې دا د دین د پار دی یو دې فید دین نام نه دی تاګه دا تیانو چې کم جوړ کړیو فید دین چې دې کې ثواب دی درې زله دوا پسته ثواب یې ګاڼو اداسې د جمعې شپه دې کې ویډیر ثواب یې ګاڼو اداسې د رښتما سلو اختما وغیرہ دے دے ثواب دے پا چیدی کی دیر ثواب دے نو دا فی الدین شو نو دا بدعات شو ارسم دا قسم ختمو دا بل قسم ختمو دا ختمو نے جوڑ کریو سد پارا دی کی دیر ثواب دے دی تا فی الدین وی نو کم نوے کار چی پا دینیت باندیو شی چی خلق دین عصابی نا بدعات تے خوا او چې په دینیت باندې چې نه دین وته نو آیو اجر او ثواب پکې نشتا خو د دین یو ذریعہ ده چې په دې سره خلکو ته زولت حاصل شي دین و عام شي نو څومره کتابونه ولیکل شو د صرف د نحوی او د فقه او د اصول او څومره شروح د قران او د غزه د حدیث او شو خو دې ته بدعات نشي ویل زکا دا سوک مقصد نگرنی بلکہ دا وسائل لکھا دا دید پارا ہوئی چھ بازی نواقف خلق ارز تبیدت ہوئی چھ دا بیدت تے دا بیدت تے دا بیدت تے لگس ایکم سیدون چیاما تو پیغمبر پا سنن زوائدو کی دی تو پیغمبر یو سنن زوائدو اغه کې ارسه چې کینو کاوه اغه تبدت نشي ویلې اغه یو شان پټ کې والے او ته بل شان تي واه نو واه کنه او دین نه دي لباس دي اغه یو شان کمیز جوړ کړو او ته بل شان تي جوړه نو خیر دي دا خو لباس دي دې کې زو ثواب معاب نه وي ځکه ا داغه وخت لباس خونشته وسو ټول مرغ لنګ والے انن خلق پلنګ باندې بدګنی نو خو جزاد چې دین نه کنا سنن زوائد دی کنا سنن هدا خون دی سنن هدا سی نماز پغین څلو رکعات دو رکعات د مقام او د ماستنه او دا یا چې کومي کې حکم کړي چې غواړي خبردار صحابي راغلو مېلما ابو جرينه مې رضي الله عنه بس ناشنا او دین نه نو خبر چې راغلو اول خنبي اسلام باندې سلام بل شانتی واچو چې علیک السلام. نبی علیہ السلام لا تقل علیک السلام فإن تحیۃ المیت دا د مړو سلام دی. همو دا علیک السلام السلام علیک وایا ابیا وای ما ته نصیحت کن نبی علیہ السلام ورته با سړی توکات نو داغه شان مناسب به وتا نصیحت کاو کنا ناغته اول داوی چلا تصب احدن چا تکنزل مکوا ناغوی چه اما تبیلی کنا لا اصب بعده لا حرن ولا عبدن ولا بعیرن ولا شاتن ولا انسان سکے چه ساروی تمیم ندی کلی بیاخا ابیا وتوی چلم اوچت ساتا الانس پسا ترنیمی پڑھنڈے پورے ها فین ابیتا کتوے چہرہ دا خو خلق برا پورے خان دی فکر چا پڑھنڈے یو شانتی خکارا کولی شی چا غدا سی چی نیشی خکارا کولے نو پیغمبر وی خیر دیکھو پا داری بد گرنی کا نا چی خلق برا پوری خان دی نو فوق الکعب بیادی گٹو دا پاس ایسا تا خیر دی نو دغا اس دین دی دغا اس سنت تی دکا ویلو چی ماس پل من الکعبینی ففی النار چی دی گٹو نا کتا شناوا پور باندی سوزی تاو دنیا کی پکانچے نہ کٹ کو لے کنا مال تا کہ اللہ پور باندھ بے کٹ کی انور چ سمرا د جامی سره تعلق دے لباس سره تا ټول سنن زوائد دی هغه بل خبره کی ابو جری وی چې کلمہ نبی علیہ السلام سره ملاقات کو داغه نمدا خبر از دکولی از دکولی داغه تانه پرانستی وی ناغوی ما پس داغه نا اغا کمیس جوڑاو چه تانه میڈوی نا دکا ما آلی دلیو بس دادار چاک پل شوق ده و محبت ده پیغمبر ده عمل سره ٹک ده خدا خو نده چه گونی نبی علیہ السلام سره اغا پرانست تلی سمرا خیستخ کاری دی نا ابو جرے سر دیم خیستخ کاری دی نا داوی خو جدا شانو فاغ داوی چه دو بیا داس کمیس نجوڑوم داس و جوڑوم چه تانے تیڑو اجت نی خوا تکلفات با پکی نی تایی نو با دار چاپا خدا ندا کارو نطول دین کی ندی بلکی دا دین دا پار دی چې د دین د پاره نو کاغه ته داسې معاملو کې چې پیغمبر نه کړي صحابه نه کړي خو دې د پاره کې چې دین ته سهولت حاصل شي نو خیر دی. پیغمبر په وخت کې خو په جماعتونو کې دا چار دام زه نو ابي دې استنجا داخل کو ضرورت ته پاره جوړ کړو نزګه دې ته بدعت نشي ویلې دا خو موږ سره ثواب نه کړو او وزیر پاره چې خلقو ته آسانتیا پیدا شي خدای نور چې جماعت سره بي عزتي کیږي نه اخو ته جماعت سره ډیره منافيده ته کې اوسړي خپل کور دا بي ادبي غني بي عزتي غني کنه چار واخه لیټرن دکی نو باغې بد غني او چې راځي نو جماعت ته راځي د برایې د پاره دا څومره به دې دا خو دین نه بار شي کنه نو دا د زمانی د وجو باندې دا کارونه کیږي خو دې توفیق ورکو. ابو هريره به ذکر کو دریدی رسول سبحان الله دریدی رسول الحمدلله دریدی رسول الله اکبر خطا کې دو پکینو سو مشران کنه بل هغه وخت ډیر مصروفیات کنه ناغزان لا پتار کې صدقه واچولې ولې چې هرڅه چولې کجور ډوکی او کس چلو کو دا تاسو به شکل ته نه جوړ کو دا رزيد پاره چې ما تداسې ګران نه خو بس پدې به ذکر کوم پدې به شمار کوم را نه باندې غلطيږي نورستو چې څوک نه پوهیدو ناغي وی وی تسبیح بدعت ته یاد خدای بند اورګل خبره ته سوچ کوا فکر کوا تدی تسبو ته دین وې نو بیا بدعت ته کته ته دین وې کنه او کنه زید پاره وی چې زمانہ شماره غلطيږي اجی شماره غلطه شو نو پاره کې ثواب نه وي کته ډیر وې کلک دی وی بس او تدی پاره دې سو جوړ کړو مره دی واچولی دا بدعت نه دی دا خو دین نه دی دا خو د دین د پاره یو شی دی هغه څوک چې دین جوړ کی او تسبیح دی حتی ورسی چې وځ داغې نه د کابلی او ګوډه جوړ شي چې تسبیح ورسري څوک راشي ير په ما باندې دم واچو نه تسبیح وبو کی وای نه غلې په مخ او په سر او په البان یا وې سترګې مې خوګيږي نو بسترګې ولا راکاږي نظر زیات شي کنه پریشن ته یت نه دا خلق دا څوک دا خدای دې پاره نه وي نو څوک بوې دا به دت څوک بوې دا به دت نه دي خدای بنديانو بنیاد یې ولټوې د دې بنیاد څو نو بنیاد دا او چې دا دین نه دي دا د دین لپاره یو ذریعہ دا او سایلو کې او ذرایعو کې او اسبابو کې به دت نه وي ځکه دې کې بعض انسان فکر نه کوي اوسې د مسلې نه دا جوړ کی کنه واخر دعوانا منز کوچ دا وقتا منز کو خواه